السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ينبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أقسام الإيمان بعد يكون إيمان الله تبارك وتعالى نقوم تكية صالة سلام متومة صلى الله عليه وآله وسلم نقوسيين كذلك na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika ya mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Imma mawdhu'una al-yawm, mawdhu yetu ya leo itakuwa inasema limadha ashura, kwa nini ashura. Katika Ijumaa zilizotangulia tulianza maudhui inayotaja usulu da'wa salafia, misingi ya da'wa salafia. Lakini Ijumaa ya leo tunastopisha kidogo kwa sababu ya mnasaba wa wakati na muda tulionao. Tunazungumzia limadha Ashura, kwa nini Ashura. Yani kwa nini iwepo siku hii ya Ashura? Na kabla ya kutaja kwa nini Ashura, nataka niwakumbushe historia katika zama zilizotangulia, historia ambayo ilitokea katika wakati wa Nabiullahi Musa alayhi salam. Allah tabaraka wa taala anasema katika surat Al-Qasas kuanzia aya nambari 3 na nambari 4, anasema tabaraka wa taala: natulu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun, tunakusomea wewe katika habari za Musa na Fir'aun, tena tunakusomea bil haq, kwa haki kabisa. Liqaumi yu'minun, kwa ajili ya mazingatio, kwa watu walioamini. Kisha akasimulia Allah tabaraka wa taala akasema: inna fir'auna ala fil ard, hakika Firaun alikuwa alijiweka juu, alitakabari katika ardhi. Ala fil ard, alifanya ujeuri, alitakabara, alileta kiburi juu ya ardhi hii. Wajaala ahlaha shia, na aliwafanya watu wa ardhi hiyo, watu wake, kuwa ni makundi. Yastadhifu taifatan minhum, akiwadhoofisha na kuwafanya wanyonge, kikundi katika hao. Yudhabihu abnaahum, alikuwa akiwachinja watoto wao wa kiume wakizaliwa. ويستحي نساءه نأنا واشا واستوى وكيف وكذريوه إنه كان من المفسدين حكيك يا فرعون alikuwa ni katika watu wa fisadi, watu waharibifu katika ardhi hii. Ikatajwa tarehe katika aya hii ya zama zilizotangulia, ambapo Firaun aliyechupa mipaka na kufikia kiwango cha kujiita Allah tabaraka wa taala, cha kujiita yeye ni mola tena mkubwa kuliko Allah tabaraka wa taala. أيها الناس عباد الله أهاي رجيري كتك وكتبوات بل بعد يقول تلوث فرعون يقول موت أمتوك فلسطين ونكوجا فك مصر نوتنبوز ما يوم بيالي وكفال أكفي وتفسير ينتهيج فانا أتزعي وكجانا أتكيكوجا وكفلوه كتك وتوالواك بس فكان يذبه أبناءه akawa Firauni anawachinja watu wa kiume ili asipatikane huyo kijana, wayastahi nisaahu, na akiwaacha watoto wao wa kike. Na maulama rahimahullah wanasema makundi mawili haya ilikuwa ni baina ya Kipti na Bani Israili. Wa Kipti ndio lilikuwa kabila la Firauni, hawa aliwafadhilisha, na Bani Israili ndio kikundi ambacho Firauni aliwafanya kuwa ni wanyonge, watumishi na wajakazi. Ayuha nasu ibadallah, Allah tabaraka wa taala baada ya Firauni kufanya aliyoyafanya, akataka kudhihirisha maneno yake ya kumleta mtawala mtu wa kumpindua Firauni. Akazaliwa Nabii Allah Musa alayhi salam, akalelewa katika malezi yaliyolelewa na Firauni. Kisha baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akafanya aliyoyafanya, mwisho wa siku Allah tabaraka wa taala anamtuma Firauni akawakomboe Bani Israili, awatoe katika mikono ya Firauni. Yakafanyika yalifanyika katika mashindano, hatimaye Musa na Bani Israili wote wakafungiwa, wakafungiwa Musa na Bani Israili wote wakafungiwa. Allah tabaraka wa taala ilipofika siku ya ahadi aliyoikusudia ya kumwangamiza Firaun, akampa wahi Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, na tukampa wahi Nabii Musa, ondoka na watu wangu. Na tukampa wahi Nabii Musa, an asri bi ibadi, ondoka na watu wangu. Innakum muttaba'un, hakika nyinyi mnafuatwa. Innakum muttaba'un, hakika Firauni amedhamiria kuwa uweni na kuwachinja, hilo ndilo lengo lake. Ayuha nasu ibadallah, anasema Allah tabaraka wa taala, baada ya Nabii Musa na watu wake kuondoka, baada ya mateso walikuwa wakipewa na Firauni, wakaamrishwa wakimbie, watoke katika kasiri ya Firauni ambapo wote walitekwa na kuteswa. Allah kajalia milango kufunguka na watu kukimbia kutoka katika mateso walipokipewa na Firauni. Ayuha nasu ibadallah, walipokimbia, fa arsala Firaunun fil madaini hashirin inna haulai la shirdimatun qalilun. Firauni akatuma majeshi wakamtafute Musa na watu wake popote pale katika miji, hakika wao ni kikundi kidogo tu cha watu, wakawa wanalipa kiasi kama hicho. Na kweli Musa na Firauni waliondoka wakakimbia. Baadaye Firauni alipata alama baada ya kutizama ishara na kugundua Nabii Musa amekimbilia wapi, akawa ameamrisha jeshi kumfuata Nabii Musa wakawaue kule kule watakapokuta. Na kweli Nabii Musa alayhi salatu wasalam kweli alikuwa amepita njia ile ile. Wakawa wanakimbia, ana watu zaidi ya 70,000 katika Bani Israeli. Anawakimbiza kuwatoa katika mikono ya Firao. Na Firao na jeshi lake wakiwa wanakuja na vipando, wakiwakimbiza kuenda kuwateka na kuwashika watu wa Musa au Musa na watu wake. Ayuha nasu ibadallah, wakafika Musa na watu katika sehemu ambayo mbele palikuwa na bahari, hawezi na kuvuka na kuendelea na safari, lazima warudi walikotoka watafute njia ili wakimbie. Na wanaposema wageuke, kwa mbali wanamuona Firao na watu wake wakiwa wanakuja. Anasema Allah tabaraka wa taala katika aya 61, falamma taraa aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Bani Israel walipogeuka nyuma wakaona Firauni akiwa anakuja na Haman wa junuduhuma na majeshi yao yakiwa yamejaa vikosi, wanawafuata kuja kuwaua Musa na Firauni, Musa na watu wake. Wale watu wa Musa wakasema inna lamudrakun, hatuna nguvu tena, tumeshakamatwa tayari. Bani Israeli wanaogopa, hawajamtegemea Allah tabaraka wa taala, wanamwangalia Musa atawasaidiaje. Qala kalla, akasema Nabii Musa akawaambia kalla, sivyo hivyo mnavyosema, inna ma'iya rabbi sayahdini, hakika mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Leo mimi namtegemea Allah tabaraka wa taala. Baada ya kutamka maneno yale, Nabii Musa alayhi salatu wasalam akapewa wahi na Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala katika sura Yunus aya nambari 90 mpaka 92, fa auhaina ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin qad tawji al-azim. Anasema Allah tabaraka wa taala, fa auhaina ila Musa, tukampa wahi Nabii Musa, tukampa wahi, tukamfululia, an idrib bi asaka al-hajara, piga fimbo, anidhrib bi asaka albahara, piga kwa fimbo yako bahari, ichape bahari kwa fimbo yako. Fanfalaq, basi ikadichana ile bahari baada ya kupigwa. Fakana kullu firqin katawjil azim, kila upande ukawa ni kama mlima mrefu, kwa maana milima miwili ikaika, yani upande wa maji upande mmoja na mwingine ikawa ni kama vile milima mirefu, katikati watu waweza kupita na kuendelea na safari zao. Hapo ndipo Nabii Musa akawaamrisha Banu Israeli wapite katika sehemu hili. Nabii Musa akaingia pamoja na Haruni, akaingia na Banu Israeli, na wao pia wakaingia kwa ajili ya kukimbia na vikimbi ambavyo walikuwa vipata kutoka kwa Firaun. Ayuha nasu ibadallah, Allah tabaraka wa taala anasema wajawazna bi Bani Israeli al-bahra, kama ilivyokuja maneno hayo ambayo Allah ameyataja katika surati Yunus, aya niliyosoma nyuma, si katika surati, aya niliyosoma sasa hivi ni katika surati Yunus. Allah tabaraka wa taala anasema wajawazna bi Bani Israeli al-bahra, na hakika tuliwavusha Bani Israeli, tukawavusha salama kabisa katika bahari, ikawa kule kupita kwao na kutembea kwao mwisho wa siku wakafanikiwa kuvuka wakiwa salama. Faatbaahum Firaun wajunuduhu baghyan wa adwa, Firauni na majeshi yake wakawa wanaofuata Musa na watu wake kwa upa katika hali ya dhulma, kwa dhulumu kadhalika pia katika hali ya uadui, kwa ajili ya kuwadhulumu. Wanawachuoni wanataja habari hii kwamba Firauni alikuwa anasita kuingia, lakini Haman alimwambia Firauni, hawa watu wanaamini wewe ni Mungu, leo kama utaogopa kufanya jambo ambalo wamelifanya wanadamu, bila shaka baada ya kurudi watu hawatakuwa kuamini kama walivyokuamini mwanzo. Musa na watu wake ni watu madhaifu, ikiwa wao wameweza, sisi wenye ufalme, wenye mamlaka, wenye mali tutashindwa? Firauni ndio akakubali kuingia, na Hamana pia akakubali kuingia, kadhalika majeshi yao yakakubali kuingia katika bahari. Wanasema baadhi ya mufasiri, mguu wa mtu wa mwisho wa Musa kutoa katika bahari, ndipo ukawa mguu wa mtu wa mwisho wa mtu wa Firauni kuingiza katika bahari. Allah tabaraka wa ta'ala kawangoja mpaka walipofika katikati ya bahari. Allah tabaraka wa ta'ala anasema hatta idha adrakahu al-gharq, walipofika katikati ya bahari Allah tabaraka wa ta'ala akaanza kuifunga bahari kule ambapo Musa na watu wake wameshamalizika. Walipoona bahari inafungwa, Firauni akaamrisha na jeshi lake warudi. Wanapogeuka kugeuza nyuma, na kule wanapotaka kwenda pia bahari imeshaanza kufunga. Hali wao kawapo katikati, hawana cha kufanya. Mbele bahari inajifunga na nyuma pia bahari inajifunga. Kipi kitakachojiri? Allahu yatawalla sarah. Ayuha an-nasu ibadallah, baada kumhimidi tena Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayuha an-nasu ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala akawafanya Firaun na watu wake na Haman na majeshi yao wakawa katikati ya bahari. Bahari mbele inafunga, hawezi kwenda tena, na nyuma pia inafunga, hawezi kurudi tena. Kilichobakia ni wao kuangamia. Bahari ikawafunika Firaun na watu wake, wakawa wanakufa katika maji, wanaangamia. Firaun akapanda juu ya jiwe ili mradi watu wanapoangamia yeye anusurike na kile kifo, lakini lile jiwe kumbe lilikuwa ndani ya bahari. Bahari ilipojifunga sawasawa, akajikuta Firauni na yeye pia anakunywa vikombe, anazama, anaibuka, akawa anakunywa vikombe. Allah tabaraka wa taala anasema hatta idha adrakahu al-gharq, mpaka ambapo ilipomfika yeye kuangamia akaona sasa mimi nakufa. Qal, akasema Firauni, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Firauni akatamka maneno, akasema amantu, nimeamini kuanzia leo, amantu, mimi nimeamini, an la ilaha illa alladhi, ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa yule ambaye amanat bihi banu Israil, walimuamini banu Israil, wa ana min almuslimin, mimi Firauni kuanzia leo ni katika Waislamu. Anatangaza waziwazi kwamba Firauni katika Waislamu. Lakini kabla ya hapo, fahajara fanada faqala ana kumul a'la, aliwakusanya watu walinadi, akawaambia kwamba mimi ni Mungu wenu mkubwa, ndiye Mola wenu mkuu, hakuna mola aliyenizidi mimi kwa uwezo. Duniani na mbinguni hakuna mola mkubwa zaidi yangu. Haya aliyatangaza Firauni hapo kabla, lakini alipoona nakufa na watu wake ashawapoteza tayari na majeshi hana tena, yeye anaondoka katika ulimwengu huu, akatamka maneno kama haya. Allah tabaraka wa taala akamtuma malaika al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala katika Qasasun Nabiyyin, ameleta baadhi ya athari alizotaja kutoka kwa At-Tirmidhi, kadhalika Ibn Jarir Tabari ametaja baadhi ya athari akionyesha kwa malaika aliyekuja pale alikuwa ni malaika Jibril. Alipofika malaika Jibril akamwambia, ana hivi sasa hivi wewe ndio watamka maneno hayo Firaun, ana wakad asaita qabl, aliyekuwa mwanzo ulifanya maasi, ulitupa mipaka katika ardhi hii, wa kunta min al-mufsidin, na ulikuwa katika watu waharibifu katika ardhi hii. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, hivi leo tunakuokoa wewe, lakini sisi tunakuokoa kwamba aufi la, bali tunakuokoa mwili wako. Falyawma nunajjika bibadanika, hivi leo tunakuokoa mwili wako tu, wewe mwenyewe utakufa. Litakuna liman khalfaka aya, ili watakokuja baada yao, baada ya wewe, iwe ni alama na iwe ni dalili kwamba wewe si chochote. Watu watapata habari kwamba ulikuwa Mungu, baada ya kuona umedhalilika mwili wako wataamini kwamba wewe si chochote kile. Wa inna kathiran minan nasi la ghafilun, na hakika watu wengi wani kughafilika mno. Na Allah tabaraka wa taala akautoa mwili wa Firaun na mwili mwingine ikabaki katika bahari, ikawa imeliwa na masamaki na viumbe wengine. Mwili wa Firaun ukaokolewa ukawa katika nchi kavu. Ayuha nasu ibadallah, watu walioishi katika karne ile walifanikiwa kuona mwili wa Firaun mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala alikusudia kile kizazi kikaondoka na Allah tabaraka wa taala akauondosha ule mwili wa Firauni katika ulimwengu huu. Hivi leo katika nchi ya Masri kuna kiumbe wanacho au kuna mwili huko wanasema kwamba ni mwili wa Firauni, na unatumwa katika baadhi ya mitandao au katika baadhi ya simu na watu wakiamini kwamba ni mwili wa Firauni. Naqulu lahum falyattaqullaha, mwamche Allah tabaraka wa taala, Firauni hayupo katika ulimwengu wa leo. Huu ni uongo. Haulai kadhabun dajjalun, wao ni watu waongo wanakusudia kupata pesa, lakini ukweli ni kwamba hakuna mwanachuoni yeyote aliyetaja kwamba mwili wa Firauni uko mpaka hivi leo. Hakuna mwili wa Firauni katika ulimwengu huu mpaka hivi leo. Kwa nini tumetaja tukio hilo na athari hiyo? Ayuha nasu ibadallah, fa'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qali, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu amesema, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, alifika mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Madina. Wal yahudu tasumu yawma Ashura, na mayahudi walikuwa wanafunga siku ya Ashura. Faqala, akasema mtume alayhi salatu wassalam, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, hii ni siku ipi ambayo nyinyi mnaifunga mayahudi? Faqalu, basi wale mayahudi wakasema, hadha yawm, hii ndiyo siku ambayo dhahara fihi Musa ala Firaun, alikuwa mshindi ndani ya siku hii. Musa akamshinda Firaun, kwa maana ndiyo siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimuangamiza Firaun. Alipoambiwa mtume alayhi salatu wasalam, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliashabi kuambia masahaba zake, antum ahaqqu bi Musa minhum, nyinyi mna haki zaidi kwa nabii Musa kuliko hao mayahudi. Fasumu, basi fungeni nyinyi masahaba. Ikawa ni amri ya mtume alayhi salatu wasalam kuamrisha masahaba kufunga siku ya Ashura. Ndio maana mwanzo tukaita limadha Ashura, kwa nini siku ya Ashura? Ayuha nasu ibadallah, al-allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, maneno alipotaja athari ya hadithi, anasema Ibn Kathir, wa asru hadha al-hadith, na asri ya hadithi hii fi sahihain, ni kwamba ipo katika sahihi mbili ya al-Imam al-Bukhari, kadhalika katika al-Imam Muslim wa ghairihima, na katika vitabu vilivyokuwa sahihi mbili. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Ayuha nasu ibadallah, وفي الحديث الذي رواه الامام مسلم katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, anasema mtume anasema katika hadithi hii, wasuila an sawmi yawmi ashura, na aliulizwa mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na funga ya siku ya Ashura. Faqal, akasema mtume alayhi salatu wasalam, yukaffiru sanata al-maghdiyah, faida ya funga hii inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Masalan, tuko katika mwezi wa Al-Muharram. Katika mwezi wa Al-Muharram ndio mwezi wa kwanza katika sheria, katika miezi ya Kiislamu. Kwa maana tuko mwaka 1441. Na ukitoka mwezi huu, mwezi uliopita au mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka 1440. Atakayefunga somo ya Ashura atafutiwa dhambi za mwaka wa 1440. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam al-Bassami rahimahullah ta'ala alipotaja hadithi akasema, wa yadullu alhadithu aidha, na pia inafahamisha hadithi vile vile, ala istihbabi sawmi yawmi ashura, juu ya kupendeza ya kufunga siku ya Ashura, wa siyami ashura, na kufunga siku ya Ashura, yukaffiru sayyiati sanati allati qabla, inafuta madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake. Haya ni maneno yanayotaja al-Allama al-Bassami rahimahullahu ta'ala. Kwa kumalizia, al-Imam Ibn al-Qayyim amejawanya funga ya Ashura katika makundi matatu. Akasema fungu la kwanza, imma an yasuma ar-rajul tasi'a wa Ashura, tasi'a wa ashara, ima mtu atafunga tarehe 9 na tarehe 10, hii itakuwa ni kundi la kwanza. Na kundi la pili, mtu afunge an yasuma ashara, afunge siku tarehe 10 wa 11, na afunge pia 11 katika mwezi huu wa al-Muharram. Na kundi la tatu, an yasuma ar-rajulu yawma 10, afunge mtu ile siku ya 10. Hili ni kundi la tatu, ima mtu atafunga siku ya 9 na ya 10, au atafunga 10 na 11 au atafunga siku ya 9. Na hii ni katika mifumo iliyowekwa, na kufunga mbili yanapomaanisha siku ya 10 na siku ya 11 au siku ya 9 na siku ya 10. Hii ni akmal zaidi kufuliko mtu kufunga siku moja siku ya 9 na umeshindwa kabisa siku ya 10 na umeshindwa kabisa, basi funga ile siku ambayo ni siku ya Ashura, yani siku ya 10. Nitataja Ashura mwaka huu ni lini. Jana Alhamisi ilikuwa ni tarehe 6. Leo Ijumaa ni tarehe 7. Kwa maana ya kwamba Ashura itakuwa ni Jumatatu, ndio itakuwa Ashura. Sasa ima mtu afunge Jumapili na Jumatatu ni 9 na 10, au afunge Jumatatu na Jumanne ni 10 na 11, au afunge Jumatatu, hiyo itakuwa imepatia somo ya Ashura. Kadhalika jambo lingine la muhimu la kulichunga, siku ya Jumatatu kuna somo nyingine ambayo ni funga ya sunna ya Jumatatu. Wanawachuoni wanasema zinapokutanika funga za sunna mbili, inafaa kutiania zote mbili ukakalipwa kwa funga moja. Wallahu a'lam. Wa naktafi bihadha alqadr wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.